د غازی جانان حال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان حال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا د هجران زیر دی ڈیر اوڑا القسما راجنن خلا وسال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان حال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا وقت بیرت دا اشغال بدرنگ یوسا وقت بیرت دا اشغال بدرنگ یوسا وقت بیرت دا اشغال بدرنگ یوسا وقت بیرت دا اشغال بدرنگ یوسا د حریت لسپین جمال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان لحال زیر را اوڑا پسنگ آشا شمال زیر را اوڑا یا عقوب استرگی مو بیا پر بنا کی یا عقوب استرگی مو بیا پر بنا کی لو رکشوی استقلال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را لو رکشوی استقلال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان لحال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را دینیم گڑیو نا کاملو ارمانو تا دینیم گڑیو نا کاملو ارمانو تا ای نصیب لا کمال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را د غازی جانان لحال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا چی اختر شد سلگور جاکڑو ماتا چی اختر شد سلگور جاکڑو ماتا د خوخیو لا هلال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان لحال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا چی غم جنزر دا نظام هم پریٹ کور شی چی غم جنزر دا نظام هم پریٹ کور شی چی غم جنزر دا نظام هم پریٹ کور شی چی غم جنزر دا نظام هم پریٹ کور شی د سر زور لا زوال زیر را اوڑا پسنگ راشا شمال زیر را اوڑا د غازی جانان لحال زیر را اوڑا پسنگ را راشا شمال سیر راورا پسنگ راشا شمال